एंड्रू कार्नेगी पुस्तकालयों के निर्माता, लेखक चार्नन सिमोन, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। एंड्रू कार्नेगी नाम के व्यक्ति मानते थे कि लोगों को जब चाहें तब पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए। 19वीं शताब्दी के 50वें दशक में जब एंड्रू एक गरीब लड़के थे और पेंसिल्वेनिया राज्य के पिट्सबर्ग नगर में बड़े हो रहे थे, तब वहाँ कोई पुस्तकालय न था। लेकिन पिट्सबर्ग में एक व्यक्ति था जो अपनी पुस्तकालय की किताबें नौकरी करने वाले लड़कों को पढ़ने के लिए दिया करता था। किताब लेने के लिए जब एंड्रू उस पुस्तकालय में जाया करते थे तब उन्हें अद्भुत खुशी मिलती थी। जीवन भर वह उस आश्चर्यजनक खुशी को भुला न पाए थे। वह चाहते थे कि हर लड़का वैसी ही खुशी का अनुभव करे। बड़े होने के पश्चात एंड्रू कार्नेगी अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बने, लेकिन वह यह बात कभी न भुला पाए कि निर्धन होना कितना बड़ा अभिशाप था और किताबों की चाहत क्या थी। जितना धन उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया था उतना ही धन उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में दान कर दिया था। इस धन से उन्होंने संसार के कई नगरों में पुस्तकालय बनाए। लोग पुस्तकालय के लिए वैसे ही पैसे देते हैं जैसे वह स्कूलों और सड़कों के लिए देते हैं कर देकर। अमेरिका के पुस्तकालयों की सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय जाकर किताब ले सकता है। एंड्रू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड के एक छोटे से नगर डनफर्म लाइन में 25 नवंबर 1835 को हुआ था। एंड्रू के पिता विलियम कार्नेगी लिनन का कपड़ा बुनते थे। डनफर्म लाइन के अन्य बुनकरों की तरह वह भी हाथ से चलने वाले करघे पर बुनाई करते थे। डनफर्म लाइन के सभी बुनकर बहुत सुंदर मेज़पोश बनाते थे। यह मेज़पोश सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन 1835 में जीविका कमाना सरल नहीं था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। कारखानों में मशीनों की सहायता से कपड़ा बड़ी मात्रा में और सस्ता बुना जा सकता था। सारे स्कॉटलैंड में बुनकरों को डर था कि वह अपना रोज़गार खो बैठेंगे। सन 1848 के आते आते एंड्रू कार्नेगी के पिता को लगने लगा था कि डनफर्म लाइन में अपने परिवार की देखभाल करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। नगर के किनारे बना नया कपास का कारखाना उनके हथकरघे के मुकाबले अधिक और सस्ता कपड़ा बना रहा था। बहुत ही खेद के साथ कार्नेगी परिवार ने स्कॉटलैंड छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें लग रहा था कि अटलांटिक महासागर के पार अवसरों की भूमि अमेरिका में वह एक बेहतर जीवन जी सकते थे। एंड्रू कार्नेगी और उनका परिवार अमेरिका आकर पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में बस गया। एंड्रू की दो मौसियां पहले से ही पिट्सबर्ग में रह रही थीं। स्कॉटलैंड से आए कई लोग वहां रहते थे, इस कारण कार्नेगी परिवार को वहां अपने घर जैसा ही महसूस हो रहा था। विलियम कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में अपना हाथ करघा लगाने में कोई समय नष्ट न किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि कारखानों में बनी चीज़ें हाथ से बनाई गई चीज़ों से सस्ती थी। अमेरिका में आजीविका कमाना उतना ही कठिन था जितना कि स्कॉटलैंड में था। विलियम के बनाए मेज़पोशों की बिक्री धीरे धीरे घटती गई, जिस कारण वह निराश हो गए। एंड्रू कार्नेगी 12 वर्ष के थे जब उनका परिवार पिट्सबर्ग में आकर बसा था। उन दिनों 12 वर्ष के लड़के या लड़की को इतना बड़ा समझा जाता था कि उनसे अपेक्षा की जाती थी कि आजीविका कमाकर वह अपने परिवार की सहायता करें। एंड्रू ने शीघ्र ही कपास के एक कारखाने में नौकरी कर ली। काम कठिन था और देर तक करना पड़ता था। उन्हें अधिक पैसे भी न मिलते थे। एक सप्ताह काम करने के बाद उन्हें सिर्फ $1.20 मिलते थे। फिर भी एंड्रू कार्नेगी जीवन में पहली बार पैसे कमा रहे थे, इस कारण वह खुश थे। औद्योगिक क्रांति ने विलियम का जीवन कठिन बना दिया था, लेकिन एंड्रू बहुत उत्साहित थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में तेजी से उन्नति हो रही थी। टेलीग्राफ और रेल जैसे नए आविष्कार एंड्रू जैसे साहसी, बुद्धिमान और मेहनती लड़कों को कई नए नए अवसर प्रदान कर रहे थे। एंड्रू को पहला मुख्य अवसर तब मिला जब उन्हें टेलीग्राफ कार्यालय में मैसेंजर का काम मिला। उन्होंने यह काम तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि एक अंधेरी फैक्ट्री में सारा दिन कठोर परिश्रम करने से तो अच्छा होगा कि वह नगर के जाने माने लोगों को टेलीग्राफ के संदेश पहुंचाएं। लोग उन्हें युवा एंडी के नाम से बुलाते थे। वह मेहनती और तीव्र बुद्धि थे। उन्होंने झटपट पिट्सबर्ग के सब रास्तों के नाम याद कर लिए थे। संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने सबसे तेज़ रास्ते भी खोज लिए थे। टेलीग्राफ मशीन द्वारा संदेश भेजने और पाने का तरीका भी उन्होंने स्वयं ही सीख लिया था। शीघ्र ही उन्हें टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया गया। अब एंड्रू महीने के $25 कमा रहे थे। टेलीग्राफ कार्यालय में काम करते हुए उन्हें पिट्सबर्ग के प्रसिद्ध व्यवसायियों से मिलने का अवसर मिला। उनमें से एक थे थॉमस स्कॉट। वह पेंसिल्वेनिया रेल रोड के पश्चिमी डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट थे। मिस्टर स्कॉट को एंड्रू का उत्साह, ऊर्जा और उनकी महत्वाकांक्षा अच्छी लगी। वह एंड्रू से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। एंड्रू कार्नेगी के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक अवसर था। उन्होंने देखा कि अमेरिका की उन्नति में रेल का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन दिनों यूरोप से बहुत लोग अमेरिका आ रहे थे। इनमें से कई लोग कारखानों में काम करने हेतु पूर्वी नगरों में बस गए थे। कई लोग अपनी बंद वैगनों में यात्रा कर पश्चिम में बसने चले गए थे। पश्चिम में बसे हुए लोगों को पूर्व में स्थित कारखानों में बने सामान की आवश्यकता थी। उधर कारखानों को पश्चिम में उपलब्ध कच्चे माल की ज़रूरत थी। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जिनसे कारखानों में अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि लकड़ी, तेल, पत्थर वगैरह। यह सब पदार्थ और वस्तुएं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व कैसे भेजी जाएंगी? एंड्रू कार्नेगी को विश्वास था कि रेल रोड ही इस समस्या का समाधान था। एंड्रू कार्नेगी ने थॉमस स्कॉट के लिए 1853 में काम करना शुरू किया था। उनकी आयु लगभग 17 वर्ष की थी। अमेरिका आए हुए उन्हें कोई 4 साल ही हुए थे और वह महीने के $35 कमा रहे थे। सन 1859 में थॉमस स्कॉट पेंसिल्वेनिया रेल रोड के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उनके स्थान पर एंड्रू कार्नेगी रेल रोड के पश्चिमी डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट नियुक्त कर दिए गए। वह सिर्फ 24 वर्ष के थे। एंड्रू कार्नेगी के लिए यह एक बड़ी पदोन्नति थी। उन्होंने पिट्सबर्ग में एक बड़ा घर ले लिया जहां वह अपनी माँ और छोटे भाई टॉम के साथ रहते थे। एंड्रू को बस इसी बात का दुख था कि उनके पिता का निधन हो चुका था और वह उनकी सफलता को देख ना पाए थे। 1861 में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो थॉमस स्कॉट और एंड्रू कार्नेगी वॉशिंगटन DC आ गए। वह रेलरोड और टेलीग्राफ की प्रणालियों को व्यवस्थित कर यूनियन सेना की सहायता करना चाहते थे। एंड्रू के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनौतियों का सामना करना उन्हें अच्छा लगता था। एंड्रू कार्नेगी ने 1865 में सिविल वॉर के समाप्त होने तक पेंसिल्वेनिया रेलरोड में काम किया। फिर सबको चौंकाते हुए उन्होंने रेलरोड में अपना पद त्याग दिया। अब नए साहसिक कार्य करने का समय था। पेंसिल्वेनिया रेल रोड में काम करते हुए भी एंड्रू कार्नेगी अन्य तरीकों से पैसे कमा रहे थे। एंड्रू ने देखा था कि पूरे अमेरिका में रेल की पटरियां बड़ी मात्रा में लगाई जा रही थी। शीघ्र ही लोगों के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना संभव होने वाला था। एंड्रू समझ रहे थे कि लोग बैठकर एक लंबी यात्रा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ यात्राओं को पूरा होने में कई दिन लग सकते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका तेजी से विकसित हो रहा था। रेलरोड यात्रा करने का एक लोकप्रिय साधन बन गया था। प्रेसिडेंट लिंकन को लगा कि पूर्व पश्चिम रेल मार्ग, जो देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ देगा, एक अच्छा विकल्प था। लिंकन ने 1862 में रेलरोड एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद दो कंपनियां ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड बनाने लगीं। यूनियन पैसिफिक रेलरोड ने 1863 में ओमाहा नेब्रास्का से पश्चिम की ओर रेल बनानी शुरू की। सेंट्रल पैसिफिक रेलरोड ने सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से पूर्व की ओर रेल बनानी शुरू की। प्रोमोटरी समिट उटा में 10th में 1869 के दिन दोनों पटरियां जोड़ दी गईं। जब एंड्रू को पता चला कि एक कंपनी ऐसे रेल के डिब्बे बनाने की सोच रही थी जिसमें यात्री लेट कर सोते हुए यात्रा कर सकते थे, तो वह बहुत ही उत्साहित हुए। एंड्रू ने उस कंपनी में अपना पैसा निवेश करने का निर्णय लिया। जब भी उस कंपनी का बनाया रेल का डिब्बा बिकता तो एंड्रू को लाभ का एक हिस्सा मिलता। उनका अनुमान था कि इस तरह वह बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे। उनका अनुमान सही निकला। रेल के डिब्बों की बिक्री से जो धन उन्होंने कमाया, उस धन को उन्होंने दूसरी योजनाओं में निवेशित कर दिया। रेलरोड में कार्य करने के कारण वह जानते थे कि लकड़ी के बने रेल के पुल या तो अक्सर आग लगने से जल जाते थे या बाढ़ में बह जाते थे। एंड्रू ने सोचा कि लोहे के बने पुल अधिक सुरक्षित होंगे। यही सोचकर उन्होंने कीस्टोन ब्रिज कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने अमेरिका में हर ओर लोहे के पुल बनाए और हर पुल पर एंड्रू ने लाभ कमाया। एंड्रू कार्नेगी ने तेल के कुओं में भी पैसा निवेश किया। औद्योगिक क्रांति के पहले कच्चे तेल का कोई खास उपयोग न होता था, लेकिन एंड्रू ने अनुमान लगाया कि नई फैक्ट्रियां लगाने पर मशीनें चलाने के लिए तेल की आवश्यकता बढ़ जाएगी। वह पेंसिल्वेनिया और ओहायो में तेल के कुएं खरीदने लगे। शीघ्र ही एंड्रू कार्नेगी बहुत धनी हो गए। एंड्रू कार्नेगी की सफलता का एक कारण यह भी था कि वो जोखिम उठाने से डरते नहीं थे। वह उन वस्तुओं और आविष्कारों में पैसा निवेश करते थे जिनके विषय में उनका अनुमान था कि वह बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। एंड्रू कार्नेगी की सफलता का एक कारण और भी था। वह इस बात पर बहुत बल देते थे कि हर कार्य बिल्कुल सही ढंग से किया जाना चाहिए। वस्तुओं की गुणवत्ता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हर योजना पर वह पूरा ध्यान देते थे। जो लोग उनके साथ काम करते थे उनसे भी वह ऐसी ही अपेक्षा रखते थे। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने लोहे के पुल बनाने शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया कि पुलों के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला लोहा पाने के लिए ऐसे लोहे का उत्पादन उन्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसी कारण एंड्रू लोहे की मिलें खरीदने और स्थापित करने लगे। अब वह पुलों के लिए उचित गुणवत्ता वाला लोहा कभी भी पा सकते थे। एंड्रू कार्नेगी ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि लोहे के उत्पादन में कितना पैसा खर्च होता था। कई मिल मालिक वर्ष के अंत तक नहीं जान पाते थे कि उन्हें लाभ हो रहा था या हानि। वर्ष की समाप्ति पर वह सारा खर्च जमा कर ही लाभ हानि जान पाते थे। लेकिन एंड्रू कार्नेगी इस तरीके से संतुष्ट न थे। उन्होंने ऐसी प्रणाली स्थापित की जिससे न ही पैसा और न ही कोई पदार्थ बर्बाद होता था। सन 1865 तक एंड्रू इतना धन कमाने लगे थे कि उन्होंने रेलरोड में अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वह दूसरों के लिए काम न करना चाहते थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, मैं स्वयं अपना भाग्य बनाना चाहता था। मैं जानता था कि रेलरोड में मुझे चाहे कितना भी वेतन मिले, उस वेतन से मैं ईमानदारी से वह नहीं पा सकता था जो मैं पाना चाहता था। उस समय के बाद मैंने कभी वेतन के लिए काम नहीं किया। पेंसिल्वेनिया रेल रोड छोड़ने के बाद एंड्रू ने पिट्सबर्ग से न्यूयॉर्क सिटी जाने का निश्चय किया। न्यूयॉर्क सिटी देश की आर्थिक राजधानी थी। देश के कई बड़े बैंक वहीं थे। जिन योजनाओं को अब एंड्रू पूरा करना चाहते थे उनके लिए उन्हें बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। इस कारण उन्हें लगा कि बड़े बैंकों के निकट स्थापित होना अनिवार्य हो गया था। उन्होंने तय किया कि उनका छोटा भाई पिट्सबर्ग की देखरेख करेगा और वह स्वयं न्यूयॉर्क सिटी में रहेंगे। यद्यपि अब एंड्रू पिट्सबर्ग में नहीं रहते थे पर वहाँ की मिलों की ओर उनका ध्यान सदा रहता था। एंड्रू ने वहाँ के कारखानों के लिए सबसे योग्य लोगों को काम पर रखा और सबसे लाभदायक सौदे तय किए। सबसे बढ़िया लोहा बनाने के लिए वह हर समय हर प्रकार की नई जानकारी इकट्ठी करते रहते थे। लेकिन शीघ्र ही वह समय आ गया जब सबसे बढ़िया लोहा भी देश की आवश्यकताओं को पूरा न कर पा रहा था। लोहे की तुलना में स्टील अधिक मजबूत था और उससे काम करना भी सरल था। इसलिए एंड्रू ने तय किया कि वह देश की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक स्टील मिल लगाएंगे। इसका नाम था एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। यह मिल पिट्सबर्ग नगर से थोड़ा बाहर स्थित थी। इसके बाद उन्होंने अन्य स्टील मिलें लगाईं। हर नई मिल पहले की मिलों से अधिक लाभ कमाती थी। सन 1890 के आते आते एंड्रू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग को देश का सबसे अधिक स्टील उत्पादन करने वाला नगर बना दिया था। एक समय 15,000 से भी अधिक लोग कार्नेगी स्टील कंपनी में काम करते थे। एंड्रू कार्नेगी की ख्याति इस रूप में फैली थी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति थे। वह अपने श्रमिकों को चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। जितना वेतन अन्य मिल मालिक देते थे वह भी उतना ही वेतन देते थे। लेकिन 1892 में कार्नेगी की होमस्टेड स्टील वर्क्स के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। अधिक वेतन मिलने तक श्रमिकों ने काम करने से इनकार कर दिया। इस हड़ताल के कारण एंड्रू की ख्याति को चोट पहुंची। सन 1900 में कार्नेगी स्टील कंपनी वर्ष में $4 करोड़ से अधिक कमा रही थी। एंड्रू कार्नेगी को एक निर्माता और व्यवसायी होना अच्छा लगता था। लेकिन तभी उन्होंने निर्णय लिया कि जीवन में एक और बदलाव का समय आ गया था। जनवरी 1900 में एंड्रू ने लोहे और स्टील का अपना सारा उद्योग साम्राज्य $25 करोड़ में बेच दिया। तब उनकी आयु 65 वर्ष की थी और उनकी सारी धन संपत्ति $30 करोड़ की थी। अपना बाकी जीवन उन्होंने इस संपत्ति को दान देने में बिताया। एंड्रू कार्नेगी का विश्वास था कि धनी लोगों को अपना सारा धन अपने पर ही खर्च नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता था कि धनी लोगों को अपने समाज की सहायता करनी चाहिए और अच्छे कार्यों के लिए धन देना चाहिए। वह उन धनी लोगों की निंदा करते थे जो बिना कोई दान किए ही संसार से चले जाते थे। एंड्रू कार्नेगी का मानना था लोगों का पर्याप्त शिक्षित न होना संसार की कई समस्याओं का मूल कारण था। किताबें पढ़ पढ़कर और शिक्षित लोगों से संवाद कर उन्होंने अपने को शिक्षित करने का प्रयास जीवन भर किया था। उन्हें इस बात का दुख था कि वह कभी कॉलेज न जा पाए थे। इस कारण सर्वप्रथम उन्होंने देश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को बहुत सारा धन दान में दिया। एंड्रू कार्नेगी ने उन सेवानिवृत्त श्रमिकों को पैसे दिए जो ठीक से अपना जीवन यापन करने में असमर्थ थे। उन्होंने विश्व भर की शांति संस्थानों की भी आर्थिक सहायता की। उन्होंने एक हीरो फंड बनाया और उन साधारण लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने आम जीवन में साहसी कार्य किए थे। उन्होंने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भयंकर रोगों का उपचार खोजने के लिए धनराशि दी। जब वे स्कॉटलैंड में रहते थे तब उन्हें ऑर्गन संगीत बहुत प्रिय था। उन्होंने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की 8,000 चर्चेज में ऑर्गन लगाने को धन दिया। एंड्रू कार्नेगी पिट्सबर्ग को कभी न भुला पाए। उन्होंने अपने नए होम टाउन पिट्सबर्ग में 2 कॉलेजेस, 1 आर्ट गैलरी, 1 म्यूजियम, 1 कॉन्सर्ट भवन और 1 सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत सारा धन दान में दिया। इतनी धनराशि दान में देने के बाद भी एंड्रू के पास बहुत धन बचा हुआ था। इस कारण उन्होंने कार्नेगी कॉरपोरेशन की स्थापना की। इस कॉरपोरेशन का उद्देश्य था एंड्रू के धन को उनकी मृत्यु के बाद भी दान में देना। स्कूलों, पुस्तकालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करना भी इस संस्था का ध्येय था। आज भी कार्नेगी कॉरपोरेशन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहायता देती है। एंड्रू कार्नेगी ने करोड़ों डॉलर दान में दे दिए। उन्होंने कई योग्य कार्यों में लोगों और संस्थानों की मदद की, लेकिन उन्हें एंड्रू कार्नेगी पुस्तकालयों के लिए सबसे अधिक याद रखा जाएगा, जो उन्होंने दुनिया के कई नगरों में स्थापित किए। पुस्तकालय बनाने का विचार उनके मन में तब आया था जब वह पिट्सबर्ग में एक गरीब टेलीग्राफ मैसेंजर थे। कर्नल जेम्स एंडरसन नाम का एक व्यक्ति नौकरी करने वाले छोटे लड़कों को अपनी पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ने देता था। हर शनिवार के दिन एंड्रू जैसे लड़के कर्नल एंडरसन के घर आते और मनपसंद किताबें चुनकर ले जाते। एंड्रू उस उदार व्यक्ति को कभी भुला न पाए जिसने उन्हें शिक्षित होने में सहायता की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पुस्तकालय बनाने के लिए एंड्रू ने बहुत सारा धन दिया। जिस भी नगर के लोग पुस्तकालय बनाना चाहते थे, एंड्रू वहां पुस्तकालय बनाने का सारा खर्च उठाते थे। एंड्रू की बस इतनी इच्छा होती थी कि लोग उस पुस्तकालय को किताबों से भरकर रखें और जो लोग किताबें पढ़ना चाहें उन्हें वह किताबें मुफ्त में पढ़ने के लिए दें। जैसे ही इस बात का लोगों को पता लगा तो अमेरिका के और फिर अन्य देशों के अलग अलग नगर एंड्रू कार्नेगी पुस्तकालयों की मांग करने लगे। कैलिफोर्निया से कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया से अलबामा तक कई नगरों में पुस्तकालय बनने लगे हैं। कुल मिलाकर एंड्रू कार्नेगी ने 2,811 पुस्तकालयों के लिए धन दिया। एंड्रू का देहांत 11 अगस्त 1911 को हुआ। सोए सोए ही शांतिपूर्वक उन्होंने प्राण त्यागे, लेकिन उनकी उदारशीलता और लोगों को शिक्षित करने की लालसा ने उन्हें अमर बना दिया।